Mój ślub stoi za mną, kato stoi za mną, fandango stoi za mną, do końca aż po grób. To za nich ścieram gardło, za nich, a nie za darmo. Kilka tysięcy słów o tym, co się dzieje tu. Mój ślub stoi za mną, kato stoi za mną, FTK stoi za mną, do końca aż po grób. To dla nich ścieram gardło, dla nich nie na darmo. A z góry może patrzeć na nas tylko Bóg. Znam na pamięć każdą kostkę bruku, tu każdą czerwoną cekłę. Wiem, co mówią oczy ich i co robi im to miejsce. I pamiętam każdą rękę na każdym koncercie i każdy raz, kiedy wstawałem, gdy krzyczeli, że poległem. Mało co było pewne tu kiedykolwiek wstecz. Lata lecą jak nasze głowy w dół po 2:05. Kiedyś młody śmieć ze Śląska, co pierdolisz się? Dziś się sucha cała Polska, nie wystarczyło chcieć. Wyleje krew za każde z naszych miast, każdego z nas, każdy cal miejsca, gdzie prędzej odsów cofniesz czas. Jak has czysto będę pluł na twój tron i twój grób. Katowice umarł król jeszcze raz. Nikt nie próbował tyle razy co ja, nikt nie popełnił tego błędu tyle razy, to fakt. Mieliśmy razem zdobyć świat, dziś tylko mają mówić o czym i boją się patrzeć w oczy. To już chyba nie rap. Mój Śląsk stoi za mną, kato stoi za mną, fandango stoi za mną, do końca aż po grób. To za nich ścieram gardło, za nich, a nie za darmo. Kilka tysięcy słów o tym, co się dzieje tu. Mój Śląsk stoi za mną, kato stoi za mną, fandango stoi za mną, do końca aż po grób. To dla nich ścieram gardło, dla nich nie na darmo. A z góry muszę patrzeć na nas tylko Bóg. A z góry muszę patrzeć na nas tylko Bóg. Brzmi za mnie krzyk, żebym dziś mógł iść po więcej. Podnieś ręce, żebym stojąc na nich bliżej nieba był. Szczyty i gór są dla mnie zwyczajnie zbyt czerstwe. Na skrzyżowaniu pokoleń będę za rok waszą pamięć bił. Prowadził nas nieco inny rytm i tempo i głos, który mówił nam coś, a nie techno-bełkot. Zwykły wpierdol za źle wyważone słowa, bo nie Facebook, a muzyka i ulica miały nas wychować. Powiedz to w twarz, jeśli chcesz mi coś wygarnąć. Bardą undergroundą, w głowach jebie się street art, live act, rap bombing, hardcore po dziś dzień. Od tacenę, sól ziemi tej. Mało kto o tym kurwa wie coś więcej niż my. Lepiej zna reguły gry, tetno dzielnic tych. Bije 5 lat po 5, ciągle słychać ten beat. Są rzeczy, których nigdy nam nie weźmie nikt. Nigdy nikt. Mój Śląsk stoi za mną, kato stoi za mną, fandango stoi za mną, do końca aż po grób. To za nich ścieram gardło, za nich, a nie za darmo. Kilka tysięcy słów o tym, co się dzieje tu. Mój Śląsk stoi za mną, kato stoi za mną, fandango stoi za mną, do końca aż po grób. To dla nich ścieram gardło, dla nich nie.